pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radostzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 4 lutego, minęła 10. Serwis przedstawi Benjamin Filip. Wybory prezydenckie 3, 10 czy może 17 maja. Decyzja w rękach marszałka Sejmu. Inspektory, już ją podjąłem. A ogłosi ją o 12.30. Argentyński prokurator Nisman przed śmiercią przygotował nakaz aresztowania prezydent Argentyny i ministra spraw zagranicznych. W tym serwisie też niespełna 19-letni sołtys Poręby Spytkowskiej w Małopolsce. Pewno, że se da radę. Przekonują mieszkańcy. Marszałek Sejmu już wie, my musimy jeszcze chwilę poczekać. Na 12.30 zapraszam na ogłoszenie mojej decyzji o terminie wyborów prezydenckich. Inspektory, już ją podjąłem. To właśnie marszałek Sejmu ogłasza datę pierwszej tury wyborów. Zgodnie z ordynacją możliwe są trzy daty: 3, 10 i 17 maja. Z chwilą ogłoszenia terminu głosowania oficjalnie rozpocznie się też kampania wyborcza. Tymczasem Platforma przygotowuje się już do kolejnej kampanii, tej przed wyborami parlamentarnymi, tak komentują publicyści. Wczoraj Ewa Kopacz powołała czworo współpracowników. To Małgorzata Kidawa-Błońska, Marcin Kierwiński, Jacek Rostowski i Michał Kamiński. Renata Kim z Newsweeka mówiła w Trójce, że choć nie jest zaskoczona decyzją premier Ewy Kopacz, to dziwi ją obecność w tym gronie Michała Kamińskiego. Były spin doktor PiSu, został szefem Centrum Informacyjnego Rządu. Nieodmiennie kojarzy mi się z PiSem, nieodmiennie kojarzy mi się z brzydkimi kampaniami wyborczymi. To dobrze zna przeciwnika. Ale jego wiarygodność jako spin doktora Ewy Kopacz i Platformy teraz jest dla mnie co najmniej wątpliwa. Znaczy ja generalnie uważam, że nie należy specjalnie ufać ludziom, którzy zmieniają barwy polityczne zbyt często. Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego dodaje, że to już przygotowanie do kolejnych tegorocznych wyborów, czyli parlamentarnych, w których Michał Kamiński będzie spin doktorem PO. Dla mnie jest to taki przykład bardzo negatywnej postawy politycznej. Jak on jakby mówi na jakiś temat, no to w zależności w jakim miejscu Sejmu by się go posadziło, bierze głęboki oddech i jak karabin maszynowy przekonuje do racji tej strony, z którą akurat jest związany. Wyjątkowy koniunkturalista. Marcin Kierwiński będzie szefem gabinetu politycznego pani premier, Jacek Rostowski szefem zespołu doradców, Małgorzata Kidawa-Błońska wraca na stanowisko rzecznika rządu. Natomiast Michał Kamiński w randze sekretarza stanu będzie nadzorował m.in. Centrum Informacyjne Rządu. Zginął dlatego, że chciał aresztować głowę państwa. W domu prokuratora Alberto Nismana w Buenos Aires znaleziono projekt nakazu aresztowania prezydent Argentyny Cristiny Fernández de Kirchner. 26-stronnicowy projekt leżał w koszu na śmieci w mieszkaniu Nismana. Prokurator miał też domagać się aresztowania ministra spraw zagranicznych. Znalezienie dokumentów potwierdziła prokurator prowadząca dochodzenie w sprawie śmierci Nismana. 18 stycznia znaleziono go w domu z raną postrzałową głowy. Obok ciała leżała broń. Śledczy uznali początkowo, że popełnił samobójstwo. Następnego dnia prokurator miał złożyć wyjaśnienia w parlamencie w związku z zarzutami wobec pani prezydent i ministra spraw zagranicznych. Według Nismana działali oni na korzyść Iranu w śledztwie dotyczącym zamachu na budynek Centrum Żydowskiego w Buenos Aires z 1994 roku, który był największą tragedią we współczesnych dziejach Argentyny. Zginęło wtedy 85 osób. Teraz najnowsze informacje ze wschodniej Ukrainy. W nocy pozycje armii pod Debalcewem zostały zaatakowane przez prorosyjskich separatystów. Ukraińcom udało się jednak odeprzeć atak. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że wojska pod Debalcewem były ostrzeliwane 9 razy z różnego rodzaju broni. Od 22.50 do prawie 3.00 nad ranem trwało bezpośrednie starcie z piechotą bojówkarzy, która próbowała przejąć pozycję wojska. Wciąż przybywa tam wsparcie dla separatystów, ponieważ ponoszą oni bardzo duże straty, w tym sprzętowe. Ogółem w nocy ostrzeliwano ukraińskie wojska 25 razy, najczęściej w obwodzie ługańskim. Pociski z wyrzutni grad, moździerzy i granatników spadały także na cele cywilne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Maturzyście z Podbrzeska przybyło obowiązków. Niespełna 19-letni Jan Kurek został sołtysem Poręby Spytkowskiej w Małopolsce. O wszystkim zdecydował przypadek. Chłopak chciał się dostać do Rady Sołeckiej swojej miejscowości po to, by działać na rzecz młodzieży. Niespodziewanie został jednak zgłoszony na sołtysa i został nim dzięki dużemu poparciu mieszkańców. Na sołtysa maturzystę zagłosowało 120 mieszkańców Poręby Spytkowskiej, czyli zdecydowana większość z obecnych na wiejskim zebraniu. Chłopak młody, no i jest po prostu taki myślący, taki rzetelny. No. Trzeba dać młodym dojścia do władzy. Pewno, że se da radę. Niespełna 19-letni sołtys liczy na pomoc doświadczonej Rady Sołeckiej i zaangażowanie mieszkańców Poręby Spytkowskiej. Ja też postrzegałem to, a sołtys to powinien załatwić. A tak naprawdę im więcej wpłynie PiS, tym łatwiej jest sołtysowi przepchnąć cokolwiek. Sam obiecuje być do ich dyspozycji nawet podczas pobytu w szkole. Jestem w stanie odebrać, mam sprawdzian czy coś. Staram się po prostu na przerwie od razu oddzwonić i skontaktować z taką osobą, która potrzebuje mojej pomocy. 270 zł miesięcznej diety chce przekazać na nagrody dla zdolnych dzieci i woli być nazywany Jaśkiem niż sołtysem Janem Kurkiem. Bartek Maziarz, Radio Kraków. I to wszystkie informacje, teraz kolejny serwis w Trójce o 11. Dziś będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, a najwięcej słońca na Podkarpaciu. Wszędzie może przelotnie pruszyć śnieg, na wybrzeżu możliwy silniejszy wiatr. Na północnym wschodzie minus 2 stopnie, w centrum 1 powyżej zera i na Dolnym Śląsku najcieplej dzisiaj 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich. Ale proszę zrozumieć Get in. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Get in Leasing. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła czerwono pistwu rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła

Dwie dziewczyny trochę między Warszawą a Nowym Jorkiem, Mika Urbaniak i Urszula Dudziak, a teraz przenosimy się do Nowego Jorku i to będzie historia o jeszcze jednej dziewczynie. W lutym 2014 roku na okładce amerykańskiego magazynu Vogue pojawiło się zdjęcie dziewczyny lekko zdziwionej. Jedną rękę trzymała, opierała właściwie o swoją skroń, drugą starała się rozluźnić ciasny, biały kołnierzek w duże czerwone grochy. Sama sesja zdjęciowa była pretekstem do powstania krótkiego filmu Cover Girl, w którym redaktor Vogue'a, Hamish Bowles, udziela zdenerwowanej modelce kilku rad. Podpowiada, jakie pozy przyjąć, żeby wyglądać na zdjęciach jak najlepiej, wzorując się oczywiście na najsłynniejszych modelkach świata. Pozowanie szybko przeradza się w zabawny taniec. Kate, Naomi, Cindy, Twiggy, Kate, Naomi. Tak swoją sesję zdjęciową dla Vogue'a upamiętniła Lina Dunham, amerykańska reżyserka, scenarzystka i aktorka. Ma 29 lat, pochodzi z Nowego Jorku. Jedni ją uwielbiają, inni jej nie cierpią. Starting when? Starting now. Myślę, że najważniejszą cechą, za którą można cenić Lenę Dunham, to przede wszystkim odwaga. Mówi Dawid Rydzek, krytyk filmowy. Najbardziej przebija się do mediów, jak często występuje w swoich produkcjach nago. I jak dosadnie mówi o swojej nagości, o swoich problemach związanych z seksualnością, co zajmuje dużo czasu w jej produkcjach. Ona mówi o tym z taką łatwością, jakby rozmawiała o ostatnim obiedzie czy herbacie. Take me back to your gross apartment and have sex with me. Lina Dunham porusza w swoich produkcjach tematy trudne, o których nie każdy chciałby słyszeć, ale wydaje się, że zawsze to, o czym opowiada, jest dla niej bardzo ważne. Od bodajże 9 roku życia zaczęła chodzić do psychoterapeuty. Od tej psychoterapii też się sama uzależniła. Wywodzi się ona z nowojorskiej bohemy. Obydwoje rodziców było artystami. Ojciec był malarzem, dość popularnym. Sprzedawał swoje obrazy za jakieś kilkaset tysięcy dolarów się nawet zdarzało. Matka była fotografką, również artystką, również uznaną. Od samego początku Lena chodziła z nimi na salony. Od początku się tam właściwie rozpisywały czasopisma, nawet jak ona zorganizowała jakąś zwykłą imprezę. Dla swoich koleżanek i kolegów to była to impreza na tyle wystawna, że zwracała ona po prostu uwagę. Ale mimo tego, czy też właśnie przez to, życie Leny Dunham nie było usłane różami i ona borykała się z wieloma problemami, z którymi też borykają się wszelkie inne nastolatki, czy też nastolatkowie, którzy wcale ani nie mieszkają w Nowym Jorku, ani też ich rodzice, czy też oni sami nie należą do bohemy. Po ukończeniu Oberon College postanowiła nakręcić film Mebelki. Pieniądze na realizację filmu pożyczyła od rodziny i znajomych. W głównych rolach obsadziła siebie, swoją matkę, siostrę i przyjaciółkę. Główna bohaterka filmu to niedowartościowana, desperacko próbująca odnaleźć się w świecie dorosłych dziewczyna, która z nudów robi sobie tatuaże i podkrada matce pieniądze. Film został zauważony przez krytyków i doceniony przez producenta i reżysera Judah Apatow, który pokierował Linę do HBO. Stworzyła tam serial, który podjął podobne problemy co Mebelki. Problemy ludzi takich jak ona. Już nie dzieci, ale jeszcze nie dorosłych. Stawia zarówno w swoim filmie Mebelki, jak i w swoim serialu Dziewczyny na szczerość. W przeciwieństwie do Seksu w Wielkim Mieście, który często jest porównywany z Dziewczynami, bo tam też mamy Nowy Jork, również mamy cztery dziewczyny, ale jednak są to seriale zupełnie różne. Cztery młode dziewczyny, które w przeciwieństwie do tych Seksu w Wielkim Mieście nie mają właściwie żadnych perspektyw na życie. Nie chodzą w butach od robotę. Co najwyżej mogą o tym sobie tylko pomarzyć, ale nawet nie mają realnej perspektywy, żeby je kiedyś w życiu zdobyć. Bo to jest świat smutny, często w odcieniach szarości, a pomimo tego, że sam serial jest nazywany komedią, to humor w nim jest raczej z gatunku tego słodko-gorzkiego. I think that I may be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. W pierwszym odcinku serialu Hannah, czyli bohaterka, którą gra właśnie Lina Dunham, mówi, że zamierza być głosem swojego pokolenia. A przynajmniej jakimś głosem jakiegoś pokolenia. Te właśnie kwestie najbardziej lubią powtarzać media opowiadające o Linie Dunham, albo w tonie aprobującym, albo w tonie krytycznym. Alena przypomina wciąż, że Hannah Horvath, czyli bohaterka serialu, jest postacią fikcyjną, ale z drugiej strony, kiedy sięgną Państwo po jej książkę, ten zbiór autobiograficznych esejów Nie taka dziewczyna, to będą mogli się Państwo przekonać, jak wiele elementów z jej życia przeniknęło do scenariusza tego serialu. Z Dawidem Rydzykiem rozmawiała Natalia Grzeszczyk, a my jeszcze za chwilę wrócimy do Liny Dunham. Renton zawołali Hey Girl i my też wracamy do dziewczyny. Nie taka dziewczyna, książka Lynn Dunham. Od początku była obarczona wielkimi oczekiwaniami, proporcjonalnymi chyba do, może nie okrągłej, ale imponującej, prawie 4-milionowej zaliczki, jaką zainkasowała za jej napisanie. Oczywiście mówimy o prawie 4 milionach dolarów. Umiejętności pisarskie Lynn Dunham były niewiadomą, chociaż kto zna jej scenariusze, wie, że jest świetną obserwatorką i umie tworzyć ciekawe postaci. Wiadomo było natomiast, i chyba dlatego wydawnictwo zaryzykowało tę umowę z nią i tę zaliczkę, że ma sporą grupę oddanych fanów i to na całym świecie, że jest inteligentna, że ma pokręcone, ale niezaprzeczalne poczucie humoru i że to będzie bardzo osobista opowieść. Opowieść o dorastaniu, o najintymniejszych wspomnieniach z dzieciństwa, relacji z rodzicami, z młodszą siostrą, z mężczyznami, z przyjaciółmi. Opowieść dziewczyny nadwrażliwej i neurotycznej. Opowieść obejmująca wszystkie sfery życia, tak, że mamy wrażenie, iż autorce wiemy już wszystko. Dobromiła Jankowska, tłumaczka książki Lynn Dunham, Nie taka dziewczyna. Tak, i pierwsze pytanie, które podejrzewam bardzo wiele osób sobie zada, to pytanie, na ile to jest Lina, a na ile to jest kreacja Liny. Tam się kilka razy wprost, a kilka razy aluzyjnie pojawiają takie nawiązania do tego, że Lina mówi, że ja tak naprawdę niekoniecznie jestem szczerym, prawdomównym narratorem. Moja siostra uważa, że zmyśla, że dodaje do swojego życia szczegóły z życia innych, między innymi mojej matki, czy właśnie mojej siostry. Albo moich przyjaciółek. I słyszałam, że to może być zarzut, ale dla mnie takie wygrzebywanie i sprawdzanie tego, co w tej książce jest właśnie prawdziwe i co naprawdę Lina przeżyła, a co jest jakoś tam przez jej genialną wyobraźnię, moim zdaniem, podkoloryzowane, to też jest jakieś wyzwanie. Natomiast ja też staram się obalać od razu argument, który czytałam na forach internetowych. Jak 28-latka może napisać autobiografię? Co ona ma do powiedzenia? Myślę sobie, że jeśli ktoś ma tak ciekawe życie i tak niezwykłe podejście do siebie jak Lina Dunham, to może napisać tę autobiografię i zrobić to tak, że będzie się ją świetnie czytało. Zresztą ta książka się wpisuje w jakiś sposób w taki trend. Kobiety coraz potężniejsze w amerykańskiej rozrywce piszą książki, właściwie no, pewnie da się je na pierwszy rzut oka zaklasyfikować jako książki autobiograficzne, bo to są w jakimś tam stopniu na pewno książki autobiograficzne mówiące o dorastaniu, o byciu pewnego rodzaju outsiderką wobec środowiska popularnych uczniów tradycyjnej amerykańskiej szkoły średniej i o dochodzeniu do danej, do pozycji dosyć wysokiej w tym świecie show biznesu. Ja mówię tutaj o Tina Fey, o Amy Poehler, o Mindy Kaling. Tak. I ta książka w jakiś sposób się w to wpisuje, tylko że tutaj mamy jeszcze więcej prywatności. Ja bardzo lubię w tej książce to, że mimo, że to jest autobiografia osoby supersławnej, w tym momencie już pewnie milionerki, osoby piekielnie zdolnej, bardzo amerykańskiej, wychowanej w takim, to też słyszałam jako zarzut, dla mnie to jest jakby zaleta, w zamkniętym środowisku nowojorskich artystów. To nie jest biografia jakiejś tam Amerykanki, tylko Amerykanki należącej do elity. To jednocześnie niektóre rozdziały, to jest na przykład jeden z chyba z moich ulubionych rozdział o diecie i rozdział o koloniach. I to naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, skąd ona pochodziła, kim byli jej rodzice, te traumy mniejsze i większe, które ona tam przeżywa. To są naprawdę doświadczenia, myślę, że w większości nastolatek urodzonych zupełnie w nieamerykańskich krajach i mających zupełnie zwyczajne biografie. I z jednej strony to oczywiście jest ogromna zaleta książki, z drugiej strony ja bardzo lubię tę wspólnotę doświadczeń. Naprawdę nie jestem jakąś obsesyjną fanką Liny Dunham, natomiast widzę te dobre rzeczy, które w tej książce są, oprócz tej sprawności właśnie językowej, takiej amerykańskiej, takiego kreatywnego pisania, które się potem dobrze prezentuje. Nieważne, że pisała tę książkę bodajże 2 lata. To jednocześnie tam są takie zdania, że jakkolwiek absurdalnie to zabrzmi, można by sobie je przepisać z pamiętnika. Czasem ta spójność biografii nowojorskiej celebrytki ze zwykłą dziewczyną jest trochę przerażająca. Ale pewnie to jest też ogromna zaleta tej książki. To, co Lynn Dunham łączy z jej serialową bohaterką Haną Horvath, jest, no trzeba to przyznać, rodzaj obsesji na swoim punkcie. Pewnie różnią się tylko stopniem zaawansowania tej obsesji. Podtytuł książki brzmi Młoda kobieta o tym, czego nauczyło ją życie. A te nauki były, jak w wielu przypadkach bywa, dość bolesne, o czym Dunham pisze bardzo otwarcie. Ja bardzo lubię taki sposób opowiadania o trudnych rzeczach. Lubię, w sensie szanuję. Za to cenię Linę Dunham, że ona o rzeczach takich jak uzależnienie od leków, jak gwałt, jak problemy z seksem, problemy z wagą, opowiada tak, że nie czujemy się tym jakby piekielnie obciążeni. Tutaj okazuje się, że jakoś ze wszystkiego, może nie zawsze z łatwością, ale da się wygrzebać. Ja słyszałam zarzut, że no w końcu chodziła przez 15 lat na terapię, więc wiadomo, że jakoś sobie poradziła z tymi problemami. Ale książka jest dowodem na to, że wcale tak nie jest, że ona ma 28 lat, jest milionerką, poukładała sobie to swoje życie tak, że chyba teraz jest szczęśliwa, ale jednocześnie ciągle gdzieś tam z tyłu głowy coś siedzi, co ją dręczy. I to też chyba nawet polskiej czytelniczce pomoże tę książkę polubić. Jest taki rozdział Małe skórzane rękawiczki. Ona tam opowiada o tym, jak pracowała w sklepie z bardzo drogą, szytą ręcznie na miarę odzieżą, między innymi dla niemowlaków w jakichś kosmicznych cenach, gdzie pojawiali się właśnie celebryci. I tam jest chyba jeden z moich ulubionych fragmentów tej książki, kiedy ona mówi, że tak pracowała w tym sklepie, codziennie kończąc tę pracę dostawała $100 do ręki. I właściwie nic innego nie było jej trzeba, ale nagle dopadła ją ambicja, bo ambicja to jest takie zwierzę, które zawsze dopada cię wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewasz. Nawiązując do tytułu książki, Nie taka dziewczyna, może na koniec spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jaka to jest dziewczyna w takim razie. Na to pytanie Lina w którymś wywiadzie odpowiedziała, a jakiej się spodziewaliście? To jest tak, że ten tytuł angielski na That Kind of Girl był tłumaczony, próbowaliśmy różnych opcji. Nie taka dziewczyna, dziewczyna nie z tych na przykład. I myślę, że to jest dziewczyna, której nie da się nie lubić, której się bardzo często współczuje w trakcie lektury tych wspomnień, do której nabiera się, przynajmniej w moim przypadku, szacunku. I dziewczyna oczywiście sławna, a jednocześnie z bardzo banalnymi, natomiast pokazanymi w świetny sposób kłopotami. Dobromiła Jankowska, tłumaczka książki Liny Dunham, Nie taka dziewczyna, młoda kobieta o tym, czego nauczyło ją życie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I mamy też dla Państwa książki. Proszę mailowo dzisiaj pisać do południa@polskieradio.pl. Bring me light, bring me light, bring me light, black and blue, I will always love you, black and blue, black and blue, I will love you. Black and Blue Archive z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Maile płyną na adres dopołudnia@polskieradio.pl. Maile w sprawie książki Liny Dana, mnie taka dziewczyna. Maili jest oczywiście więcej niż książek, więc umówmy się, proszę państwa, w ten sposób, że te osoby, które książkę od nas otrzymają, dostaną też od nas maila zwrotnego z informacją, że tę książkę otrzymają. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Oczywiście Lenny Kravitz. 17 minut pozostało do 11. O tej mniej więcej porze zwykle pojawia się w dopołudniu Ryszard Jaźwiński. Dzisiaj i nie tylko dzisiaj, bo w tym tygodniu bez Ryszarda Jaźwińskiego jesteśmy, ale wątek filmowy właśnie teraz się pojawi. W piątek do kin wchodzi film szwedzkiego reżysera Rubena Östlunda Turysta. Wchodzi pod patronatem programu trzeciego i mamy dla państwa zaproszenia na uroczyste premierowe pokazy tego filmu w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. To jest historia tragikomiczna rodziny postawionej w obliczu siły wyższej. Na razie niech będzie tak tajemniczo. Sam reżyser prowokacyjnie mówi: My second goal with the film was to increase the percentage of divorce in society. Mówi, że drugim jego celem przy produkcji tego filmu było zwiększenie liczby rozwodów w społeczeństwie. Prowokacyjnie dosyć mówi, jaki był pierwszy cel, to Można będzie się przekonać jutro w Klubie Trójki. Ja w zeszłym tygodniu miałam okazję spotkać się z Rubenem Ostlundem i tę rozmowę jutro Państwu zaprezentuję po 21:00. A zaproszenia na premierowe pokazy Turysty w Warszawie, w kinie Luna, w Krakowie, w kinie Ars i we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty mogą Państwo teraz właśnie dostać pod numerem 22 i 7 trójek. A skoro już jesteśmy przy Klubie Trójki, to nie mogę też nie zaprosić Państwa na dzisiejszy wieczór w imieniu Dariusza Bugalskiego. Jego gościem będzie pani Anna Szałaśna. Jest muzykologiem, ukończyła studia etnograficzne, ale w Klubie Trójki opowie o trudnych wspomnieniach, wspomnieniach wojennych z obozów Auschwitz, Ravensbrück i z powojennej tułaczki. Dzisiaj po 21:00 w Klubie Trójki pani Anna Szałaśna będzie gościem Dariusza Bugalskiego.